หรือรถแม้อื่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่ชิวหาประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่รถใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ารถบ้างรสายตนะบ้างรสธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรสายตนะ630รูปที่เป็นรสายตนะนั้นเป็นไฉนรถใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรถที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่รถรากไม้รถลำต้นรถเปลือกไม้รถใบไม้รถดอกไม้รถผลไม้รถเปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มคืนเฟื่อนฝาดอร่อยไม่อร่อยหรือรถแม้อื่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่รถใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่ชิวหาประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ารถบ้างรสายตนะบ้างรสธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรสายตนะ631รูปที่เป็นรสายตนะนั้นเป็นไฉนรถใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรถที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่รถรากไม้รถลำต้นรถเปลือกไม้รถใบไม้รถดอกไม้รถผลไม้รถเปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มคืนเฟื่อนฝาดอร่อยไม่อร่อยหรือรถแม้อื่นใดซึ่งอาศัยมหาภูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่เพราะปรารภรถใดชิวหาสัมผัสอาศัยชิวหาประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเพราะปรารภรถใดเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสสัญญาเจตนาชิวหาวิญญาณอาศัยชิวหาประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดชิวหาสัมผัสมีรถใดเป็นอารมณ์อาศัยชิวหาประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสสัญญาเจตนาชิวหาวิญญาณมีรถใดเป็นอารมณ์อาศัยชิวหาประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่ารถบ้างรสายตนะบ้างรสธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรสายตนะอิทธินสี่632รูปที่เป็นอิทธินสี่นั้นเป็นไฉนสวดทรงหญิงเครื่องหมายประจำเพศหญิงกิริยาหญิงอาการหญิงสภาพหญิงภาวะหญิงของสตรีรูปนี้ชื่อว่าเป็นอิทธินสีปุริสินสี633รูปที่เป็นปุริสินสีนั้นเป็นไฉนสวดทรงชายเครื่องหมายประจำเพศชายกิริยาชายอาการชายสภาพชายภาวะชายของบุรุษรูปนี้ชื่อว่าเป็นปุริสินสีชีวิตินสี634รูปที่เป็นชีวิตินสีนั้นเป็นไฉนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินสีแห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตินสีกายวิญญัติ635รูปที่เป็นกายวิญยัตนั้นเป็นไฉนความเข้มแข็งกิริยาที่เข้มแข็งด้วยดีภาวะที่เข้มแข็งด้วยดีการแสดงให้รู้ความหมายกิริยาที่แสดงให้รู้ความหมายภาวะที่แสดงให้รู้ความหมายแห่งกายของบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นอกุศลมีจิตเป็นอัพยากฤตก้าวไปอยู่ถอยกลับอยู่แลดูอยู่เหลียวดูอยู่คู้เข้าอยู่หรือเหยียดออกอยู่รูปนี้ชื่อว่าเป็นกายวิญยัตวจีวิญยัต636รูปที่เป็นวจีวิญยัตนั้นเป็นไฉนการพูดการเปล่งวาจาการเจรจาการกล่าวการเป่าร้องการโฆษณาวาจาวจีเพศแห่งบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นอกุศลมีจิตเป็นอัพยากฤตนี้เรียกว่าวาจาก การแสดงให้รู้ความหมายกิริยาที่แสดงให้รู้ความหมายภาวะที่แสดงให้รู้ความหมายด้วยวาจานั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นวจีวิญญัติอากาศธาตุ637รูปที่เป็นอากาศธาตุนั้นเป็นไฉนอากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาภูตรูปสี่ถูกต้องไม่ได้รูปนี้ชื่อว่าเป็นอากาศธาตุระหุตารูป638รูปที่เป็นระหุตารูปนั้นเป็นไฉนความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นระหุตารูปมุทุตารูป639รูปที่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไฉนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นมุทุตารูปกัมมัญญตารูป640รูปที่เป็นกัมมัญญตารูปนั้นเป็นไฉนความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นกัมมัญญตารูปอุปัจจยรูป641รูปที่เป็นอุปัจจยรูปนั้นเป็นไฉนความแรกเกิดแห่งอายตนะนั้นเป็นความเกิดแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอุปัจจยรูปสันตติรูป642รูปที่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไฉนความเจริญแห่งรูปนั้นเป็นความสืบต่อแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นสันตติรูปชรตารูป643รูปที่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไฉนความชราความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความเสื่อมอายุความหง่อมแห่งอินทรีย์แห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นชรตารูปอนิจจตารูป644รูปที่เป็นอนิจจตารูปนั้นเป็นไฉนความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความทำลายความไม่เที่ยงความอันตรธานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอนิจจตารูปกะวลิงการาหารรูป645รูปที่เป็นกะวลิงการาหารนั้นเป็นไฉนข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนมสดนมส้มเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ที่พึงกินทางปากขบเคี้ยวกลืนกินอิ่มท้องซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานนั้นๆดำรงชีพอยู่ได้รูปนี้ชื่อว่าเป็นกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูปอุปาทาภาชนีจบปฐมวาในรูปปกันจบ